Sevgili dostlar, İslam ümmetine emri bil maruf, nehyi anil münker vecibesini hatırlatan ve ümmetin birliğinin, dirliğinin garantisi olduğunu bize söyleyen ayetlerin ardından yeni bir pasajda, yeni bir pasajın tefsirinde daha birlikteyiz. Ali İmran suresi 110. ayetle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık adına çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Te'murûne bil ma'rufi, iyi ve doğru olanı emreder. Ve tenhevne anil münker, kötü ve yanlış olandan alıkoyarsınız. İşte hayırlı bir ümmet olmanın şartları. İyi ve doğru olanı emretmek, kötü ve yanlış olandan alıkoymak. Kısaca emri bil maruf, nehyi anil münker diye bildiğimiz bu ibadet yitik farzdır. Bugün tam anlamıyla kaybolmuş bir farzdır. Aslında bu ayeti hemen geçen dersimizde tefsir ettiğimiz 104. ayetle birlikte düşünmemiz gerekiyor. Hani vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayr ve ye'murun bil ma'ruf. İçinizden hayra çağıran, marufu emreden ve münkerden alıkoyan bir topluluk olsun, bir topluluk bulunsun diye emreden ayetle birlikte düşünmeliyiz. Emri bil maruf, nehyi anil münkere yitik farz dedim. Çünkü bugün İslam ümmeti eğer bu halde ise, bu biraz da emri bil maruf, nehyi anil münkerin terk edilmesi sonucu. Emri bil maruf, nehyi anil münker, İslam'da pozitif muhalefeti temsil eder demiştim daha önceki tefsirimde. Çünkü İslam'da hiç kimse masum değildir. Ve herkes öğüde ihtiyaç duyar. Çünkü insan mükemmel bir varlık değildir. Çünkü insan kendi içgüdüleriyle, ayartıcı özbenliğiyle her an baş başadır. Bunun içinde insan her an yanılabilir. İşte bu nedenle İslam insanın bu tabiatını çok iyi bildiği ve tanıdığı için emri bil maruf, nehyi anil münker gibi bir otokontrol müessesesi getirmiştir. Bu otokontrol müessesesi, İslam toplumunun kendi kendisini kontrol etmesine, kendi istikamet açısını sürekli yenilemesine ve kendi kendisine yönelik bir öz eleştiri yapmasına kapı aralamaktadır. Kur'an'da buyurulur ki: İttegû fitneten lâ tusîbennellezîne zalemû minkum hâsse. Öyle bir toplumsal kokuşmadan, öyle bir toplumsal çözülmeden ve yozlaşmadan sakının ki bu yozlaşma sadece ona neden olanlarla sınırlı kalmaz. Buradan sonrası ayetin metninde yeri almamakla birlikte tüm müfessirlerin ortaklaşa ayetin yorumuna dahil ettikleri cümledir. O da sadece bu yozlaşmaya meydan verenlere dokunmakla, içine almakla kalmaz. Ya ne yapar? Emri bil maruf, nehyi anil münker. İyiliği emir, kötülükten alıkoyma hususunda ihmallerinden dolayı o toplum içinde yaşayan ama bu vecibeyi yerine getirmeyen insanları da içine alır, kapsar. Ki Enfal 25. ayettir bu. Enfal suresinin 25. ayetinde ifade edilen bu hakikate göre bir toplum eğer yozlaşmışsa, bir toplum kokuşmuşsa, bir toplumda çözülme başlamışsa, bu çözülme sadece o toplum içindeki kötüleri ve sorumluları yakalamaz. O toplum içerisinde iyi olanları da pençesine alır. Sadece bu çözülme ve yozlaşmanın müsebbibi olan insanları kapsamaz. Sosyal çözülme, o çözülmeye sebep olmayıp engellemeye kalkmayan, yani emri bil maruf, nehyi anil münker yapmayı ihmal eden insanların da üzerine gelir ve onlar da yozlaşmadan zarar görürler. Bu nedenle sevgili dostlar, emri bil maruf, nehyi anil münkersiz bir toplum, sosyal AIDS'e yakalanmış bir toplumdur. Ben bunu sosyal AIDS olarak niteliyorum. Biliyorsunuz, ağır gibi gelebilir size bu yargım ama ağır değil. AIDS, bildiğinizi sandığım bir gerçek. AIDS hastalığının özelliği, insanın mikroba karşı bağışıklığını ya da direncini, hastalıklara karşı direncini yok etmesi. İnsanın kendisine karşı gelebilecek bu tür mikroplara olan direnci yok olduğunda artık insan her tür tehlikeye açık hale gelmiş oluyor. Onun içindir ki bendeniz emri bil maruf nehyi anil münkersiz bir toplumu sosyal AIDS'e yakalanmış bir toplum olarak nitelendiriyorum. Çünkü bedene gelecek mikroplar, bedeni yıkmaya gelen mikroplar ne ise toplumları öldüren mikroplar da odur. İşte toplumsal mikroplara, toplumsal hastalıklara karşı direnen güç emri bil maruf nehyi anil münker yapan insanlardır. Eğer bu insanlar yok olursa, bu farz yok olursa, bu farz kaybolursa o toplum direncini kaybeder. Bozulmaya karşı, kokuşmaya karşı, çözülmeye karşı direncini kaybeder. İşte onun için emri bil maruf nehyi anil münkersiz bir toplumu sosyal AIDS olmuş bir toplum olarak niteliyorum. Bir hadiste Müslim'in Ebu Said el-Hudri'den naklettiği bir hadiste, meşhur bir hadiste, emri bil maruf'un usulü şöyle açıklanır. Bir kötülük gördüğünde gücün yetiyorsa elinle engellemeye çalış. Değilse dilinle engellemeye çalış. Değilse ona da gücün yetmiyorsa kalbinle buğz et. Bu ve huve ed'aful iman. Bu üçüncüsü imanın en zayıf noktasıdır buyuruluyor. Yine hadisin bir başka metninde, bir başka varyantında bundan sonrasında iman yoktur buyuruluyor. Resulullah'ın bize verdiği bu emri bil maruf nehyi anil münker metoduna göre bir kötülüğe önce insan fiili olarak kötülüğü ortadan kaldırma, kötülüğün kökünü, kötülüğün nedenlerini ortadan kaldırmaya çabalar. Bu kötülüğe karşı eylemdir. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa, güç yetiremiyorsanız, bu sefer dilinizle kötülüğün kötü olduğunu hem ikrar eder hem de başkalarına aktarırsınız, anlatırsınız. Tabii buna da gücünüz yetmiyorsa, o kötülüğün kötü olduğunu bilmenin size yüklediği bir görev olan kötülüğe buğz etme görevini yerine getirir ve buğz edersiniz. Peygamberimizin ifadesiyle bu imanın en düşük derecesi ya da diğer varyanta göre kendisinden sonra iman olmayan bir alt sınırdır. Yani minimum sınır budur. İşte emri bil maruf, nehy-i anil münker farizasında takip edilecek usul budur. Günaha aldırmamak, sevgili dostlar, günah işlemekten bin beterdir. Emri bil maruf, nehy-i anil münker yapmayan, kötüye engel olup, iyiyi teşvik etmeyen, iyiyi emretmeyen, iyiyi önermeyen, ki emr kelimesinin, sözcüğünün Kur'an'ı anlamlarından biri de önermektir, teklif etmektir. İyiyi önermeyen, kötülüğe buğz etmeyen, kötüye buğz etmeyen bir insan elbette ki günaha karşı duyarsız kalmış demektir. Hem sorarım size, kötüye buğz etmeyen iyiye nasıl muhabbet duyabilir ki? Bir insan hem kötüyü hem iyiyi, hem zalimi hem mazlumu, hem küfrü hem imanı aynı anda benimseyebilir mi? Eğer benimsiyorsa bu insanın ciddi olduğuna siz inanabilir misiniz? İyiye verdiğiniz değer, kötüye gösterdiğiniz tepkiyle ölçülür. Bir insan ki kötüye tepki göstermiyorsa, güzele, iyiye, doğruya inanmıyor demektir. Çünkü güzele, iyiye, doğruya, hakka inanmanın bir bedeli vardır. Çünkü o güzelin yaygınlaşmasına çalışmak, ona olan inancınızın bedelidir. O halde her kötü bir güzelin katili değil midir? Her batıl bir hakkın yokluğu değil midir? Her karanlık aslında aydınlığın yokluğu değil midir? O halde günaha aldırmamak, günah işlemekten bin beterdir sözümü şimdi daha iyi anladınız sayılır. Gerçekten de öyledir. Eğer günaha aldırmıyorsanız, eğer kötülüğe aldırmıyorsanız, eğer zulme aldırmıyorsanız, eğer batıla ve küfre aldırmıyorsanız, unutmayın ki artık diri taraflarını yok etmişsiniz demektir. Artık tepki veren yanlarınızı yok etmiş sayılırsınız. Artık siz belki fizyolojik olarak diri sayılırsınız ama manevi olarak ölüsünüz. Çünkü kötüye aldırmıyorsunuz. Aldırmamak kötülüğü işlemekten çok daha beter bir suçtur. O nedenle emri bil maruf, nehy anil münker aldırmaktır dostlarım. Fark etmektir dostlarım. Kötüyü ve iyiyi fark edenler emri bil maruf, nehy anil münker yaparlar. Kötünün iyiyi ortadan kaldırdığını, iyinin de kötüyü ortadan kaldırdığını bilenler emri bil maruf, nehy anil münker yaparlar. İyi olmanın bir bedeli olduğunu bilenler ve inananlar iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. O sebeple İslam tarihinin altın çağlarında hisbe müesseseleri kurulmuş. İhtisap müessesesi Yani iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak sivil bir hareket oluşturmuş. İşte bu sivil harekete İslam tarihinde hisbe ya da ihtisap müessesesi ismi verilmiş. Bu hareketin sivil üyeleri toplum içerisinde kendilerini kötülükle mücadele ve iyiliği yaygınlaştırma hususunda görevli gibi addetmişler. Bunu yönetimlere ve devlete bırakmamışlar. Çünkü kötülükle mücadele, iyiliği yaygınlaştırma işini eğer yöneticilere bırakırsanız, peki onlar kötü olduğunda onlara kim iyiliği hatırlatacak? Kim güzeli emredecek? Kim onları kötüden ve kötülükten alıkoyacak? Onun için İslam'da emri bil maruf, nehyi anil münker müessesesi hep siyasal erkten bağımsız sivil bir müessese olarak işlemiş. Bu konuda bağımsız, müstakil eserler kaleme alınmış. Israrla bu konuda yazılmış literatürden bazılarını okumanızı salık veriyorum. İşte ihtisap müessesesi sayesinde İslam toplumlarında sürekli bir otokontrol imkanı doğmuş. Mesela daha Hazreti Ömer döneminde ihtisap müessesesi içerisinde yer alan çarşı pazar kontrollerine Hazreti Ömer bir kadını teklif etmişti. Tabii ki bu devlete bağlı bir teşkilat değildi. Zaten o dönemde bizim bildiğimiz manada devleşmiş bir devlet de yoktu. Çarşı pazarı denetleyen bu sivil görevliler tamamen hasbi olarak, hesabi olarak değil, hasbi olarak görev yapan bu sivil görevliler bir yanlış, bir hata gördüklerinde ya da iyi diye kötü bir mal satıldığını fark ettiklerinde ya da kusurlu malı kusursuz diye satan bir satıcı gördüklerinde anında uyarmışlar, olaya müdahale etmişler ve zulmü önlemişlerdi. Osmanlı'daki ahilik sistemi ve ticari sistem içerisinde yer alan lonca yöntemi de işte bu hisbe müessesesi mantığıyla ortaya konulmuş muhteşem bir sistemdi. Ki bu sistemde ahilik halkasına dahil olması için bir esnafın, bir tüccarın 40 şartın kendisinde ortaya çıkmış olması gerekiyordu. Tabii ki bu şartların ahlaki, erdem ve fazilete ilişkin şartlar olduğunu söylememe gerek yok. İşte bu manada değerli dostlar, Kur'an siz insanlık adına çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyi ve doğru olanı emreder, kötü ve yanlış olandan alıkoyarsınız derken içimizden mutlaka diri bir toplumun bulunmasını istiyor. O toplum ölmüş olabilir. Bugün olduğu gibi. İslam ümmeti, daha doğrusu ümmeti Muhammed, Muhammed ümmeti ki İslam ümmeti tanımı, tarifi, tabiri yanlış bir tabir. Doğrusu ümmeti Muhammed'dir. Tüm tarih boyunca gelmiş geçmiş tüm peygamberlere mensup olan ümmetler İslam ümmetidir. Bu manada İslam'ın son ümmeti, ümmeti Muhammed'dir. Onun için doğru tanım Muhammed ümmetidir. Muhammed ümmeti bir gün özelliğini ve güzelliğini kaybedebilir. Parçalanabilir. Toplumsal bir bozulmaya, toplumsal bir yozlaşmaya maruz kalabilir. Ancak Kur'an'ın Âl-i İmran suresinin 104. ayetinde de ifade edildiği gibi geçen dersimizde o ayeti işledik. Eğer bu ayetin emrini yerine getirir de toplumun içerisinden bozulmuş, kokuşmuş ve ölmüş olan toplumun içerisinde bir grup emri bil maruf nehy an münker vazifesini yerine getirirse işte o topluluk o ölü ümmetin yeniden dirilişinin habercisi olur. Baharın habercisi olan kır çiçekleri gibi o ümmetin kışı bitip de toplumsal dönüşümün baharı belirdiğinde bu baharın gelişini o çiçekler haber verir. Bir gün toplumsal dönüşüm menfiden müsbete, olumsuzdan olumluya doğru olacağı zaman işte o dönüşümün başlatıcısı o topluluk olur. Emri bil maruf, nehyi anil münker yapan o topluluk. Adeta maya olur o toplum. Yeni bir toplumun inşası için temel ham madde olur, malzeme olur ya da tohumluk olur. İşte o tohumu ekerek yepyeni, diri bir toplum ortaya çıkarabilirsiniz. Onun için mutlaka bu ümmetin içerisinden bir topluluk bulunmalı. O hayırlı topluluk emri bil maruf, nehyi anil münker yapmalı. وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Bununla kalmazsınız. Sadece iyi emredip kötüyü nehyetmekle kalmazsınız. Zira Allah'a iman edersiniz. Yani bunu zira diye çevirdim. Allah'a imanınızın bir gereğidir emri bil maruf nehy anil münker. Siz Allah'a iman ettiğiniz için emri bil maruf nehy anil münker yaparsınız. Allah'a iman etmekle kötülüğü kötülükten alıkoymanın, iyiliği emretmenin alakası nedir diye herhalde sormazsınız. Çünkü Allah'a imanınız, hakikate imanınız, hakikati insanlığa taşımanız anlamına geliyor. Allah'a imanınız, Allah'ın size bildirdiği doğrulara da iman etmeniz anlamına geliyor. Eğer iman ettiğiniz doğruları yaygınlaştırmayacaksanız, eğer yanlışları, iman ettiğiniz Allah'ın yasakladığı kötülükleri siz de yasaklamayacaksanız, Allah'a imanınızın değeri nedir ki? Bu iman nasıl bir imandır? İktidarsız bir iman değil midir? Yürekte zincire vurulmuş iktidarsız bir imanın sahibine hayrı olmaz ki, başkasına hayrı olsun. Onun içinde وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Zira Allah'a iman edersiniz diyor ayet. وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ Eğer kitap ehli de iman etseydi لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Haklarında hayırlı olurdu. Neden ayet hemen aynı ayet devam ettiği halde kitap ehline getirdi sözü? Kitap ehli peygamberimizin bir tespitine göre emri bil marufu nehyi anil münkeri terk ettiği için bu hale geldi demişti Efendimiz. Yani Müslüman İsrail oğulları emri bil maruf ve nehyi anil münkeri terk ettikleri için Yahudileştiler. Bu bize bir uyarıydı aslında. Niçin emri bil maruf ve nehyi anil münkeri terk ettiler sorusunun da cevabı işte budur. İman problemleri olduğu için. Allah'ın doğru olarak bildirdiklerine yürekten doğru olarak inanamayan bir insan o doğruyu topluma nasıl taşır? Allah'ın yanlış olarak bildirdiklerine yürekten yanlış olarak inanmayan bir insan o yanlışa nasıl engel olur? İşte onun için emri bil maruf nehy an münker imanla ilgili bir problem olarak ele alınıyor bu ayette. Minhumul mu'minune ve ekseruhumul fasikun. Onlardan iman eden varsa da çoğunluğu fasıktır. Tabii ki emri bil marufu, nehyi anil münkeri terk eden ehli kitaptan söz ediliyor. Burada eğer Kur'an ehliyim diye iddia ettiği halde bir insan, Kur'an'a inandığını iddia ettiği halde emri bil maruf ve nehyi anil münkeri terk ediyor. Kötüye karşı duyarlılığını kaybediyor. İyi insanlara taşımıyorsa aslında kitap ehli kavramına, kavramının kapsamına o da girer. O da ehli kitap değil midir? Ehli Kur'an'dır. Ama kendi kitabına, daha önceki ümmetlerin kendi kitabına yaptığını yapmıştır. Yahudilerin Tevrat'a, Hristiyanların İncil'e karşı yaptığını o da Kur'an'a karşı yapmıştır. Onun için ayetleri üstümüze alınalım. Ayetlerin muhatabı olarak kendimizi kabul edelim ve Rabbim sen bu ayetle bana ne buyuruyorsun diye soralım ve cevabını alalım. Bu soruyu sorduğumuzda işte bunu anlıyoruz bu ayetten. لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَنْ Onlar size geçici eziyet dışında kalıcı bir zarar veremezler. Çok önemli. Ne sürece veremezler? Tabii ki emri bil maruf, nehyi anil münkeri terk etmediğiniz sürece. Biz satır aralarından bunu anlıyoruz. Ve in yuqatilukum, sizinle savaşacak olsalar, yuvellukumul edbar, arkalarını dönüp kaçarlar. Kaçarlar çünkü bunun emri bil marufla ne alakası var demeyesiniz. Kaçarlar. Emri bil maruf hak üzerinde direnmektir. İyiliği emretmek. Hakikat üzerinde direnenlerin yapacağı bir şeydir. Hakikat üzerinde direnenler hakikati savunurlar. Hakikati savunmak sadece sözle olmaz. Bazen hakikate saldırı savaş biçiminde olursa, hakikati savunmak da savaş biçiminde olur. İşte onun için burada hemen ardından gelen ayet bu konuya girdi. Ve in yuqatilukum yuvellukumul edbar. Sizinle savaşacak olsalar arkalarını dönüp kaçarlar. Thumme la yunsarun. Sonra onlara yardım da ulaşmaz. Yani Allah hakkı savunmayı terk eden insanlara yardım etmeyeceğini söylüyor burada. Hakkı terk etmek toplumsal çözülmenin ta kendisidir. Toplumsal çözülme duyarsızlıkla başlar. İşte o zaman, işte asıl o zaman düşmanlarınız size zarar verebilir. Unutmayın. Bakınız, bir başkalarının toplumsal çözülmelerinin kendilerine neye mal olduğunu söyleyerek Kur'an bize toplumsal çözülmeye uğramayın uyarısında bulunuyor. Eğer siz de toplumsal çözülmeye uğrarsanız, yani hakka karşı olan, hakikate karşı olan bağlılığınızı kaybeder, kötülüğe karşı olan duyarlılığınızı kaybederseniz çözülürsünüz. Çözülürseniz siz de düşmanlarınız karşısında geriye dönersiniz. Geriye dönüp kaçarsınız. Yani çekilirsiniz. Üzerinize saldıran toplumlar sizin yüreğinizi başta, zihninizi işgal ederler. Ve artık Allah da size yardım etmez uyarısında bulunuluyor. Çünkü siz hakka olan teslimiyetinizi, kötülüğe olan tepkinizi kaybettiniz. Eğer bu tepkiyi kaybederseniz toplumsal çözülme başlar. Bu çözülme sonucunda hem cesaretinizi hem de Allah'ın yardımını kaybedersiniz. Denilmek isteniyor geçmiş örneklerin şahsında. Duribet aleyhimuz zilletu. Onlar zillete mahkum olurlar. Evet, onlar artık zillete mahkumdurlar. Öyle değil mi? Eğer savunacak değerlerinizi savunamıyorsanız, eğer kötüye karşı tepkinizi de kaybetmişseniz ve artık toplumsal çözülmeye uğramışsanız ve üzerinize yürüyen her düşman sizi geriletiyor, sizi işgale uğratıyorsa, gönlünüzü, kafanızı, toprağınızı, bedeninizi işgal ediyorsa, o zaman zillete mahkum olmuşsunuz demektir. Bunu Kur'an bu formla dile getiriyor. Duribet aleyhimuz zille. Onlar zillete mahkumdurlar. Eynemâ tukifû. Nerede olurlarsa olsunlar, onlar zillete mahkumdurlar. İlla bihablim minallâhi ve hablim minennâs. Allah'a ve insanlığa karşı taahhütlerine yapışmadıkları sürece, nerede olurlarsa olsunlar, onlar zillete mahkumdurlar. Demek ki emri bil maruf, nehyi anil münker, Allah'a ve insanlığa karşı taahhüde sarılmak, sözü yerine getirmek anlamına alınıyor. İlginizi çekmiyor mu bu ifade? Allah'a ve insanlığa taahhütmüş emri bil maruf, nehyi anil münker. Diyeceksiniz ki ne taahhüdü? Hadi Allah'a taahhüdü anladık. Niçin? Çünkü hakikatin kaynağı Allah'tır. Allah'ın bildirdiği hakikate sadakat, Allah'a sadakattir. Allah'ın bildirdiği yasaklara karşı olmak da yine Allah'a sadakattir. Bunu anladık. Peki insanlığa olan taahhütle ne kastediliyor diyecek olursanız, evet, hakkı savunmak, batıla karşı olmak sadece insan-Allah ilişkileri değil, insan-toplum ilişkileri çerçevesinde de insanın bir görevidir. Çünkü Allah'ın bildirdiği hakkı insanlara taşımak, Allah'ın bildirdiği kötülükleri insanlara taşımak ve onları uyarmak, insanlara karşı vazifenizdir. Sadece Allah'a karşı değil, insanlığa karşı görevinizdir. Eğer bunu biliyorsanız, hakikatin ne olduğunu biliyorsanız, bildiğiniz hakikati bildiğiniz andan itibaren başkalarına bildirmek boynunuza bir borç olur. İşte o hakikati insanlara taşıma borcunu dile getiriyor bu ayet. Ve bunu bir taahhüt olarak kabul ediyor. Ve bu taahhütü yerine getirmedikleri sürece nerede olurlarsa olsunlar o insanların zillete mahkum olacaklarını söylüyor. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ. Zira Allah'ın gazabına uğramış. وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ. Ve üzerlerine miskinlik damgası vurulmuştur. Evet, böyle olmuştur. Böyle olduğu için de Allah'a ve insanlığa karşı taahhütlerini yerine getirememişler. Ya da emri bil maruf nehi anil münker yapmadıklarından dolayı işte bu hale uğramışlar. Yani üzerlerine miskinlik damgası vurulmuş ve Allah'ın gazabına uğramışlar. Allah'ın gazabına uğramışlar formunu duyunca hemen aklınıza lanetli kavim diye birçoklarının bildiği Yahudiler geliyor değil mi? Hayır, bu kadar ucuzcu olamazsınız demiştim. Daha önce de uyarmıştım. Lanetli kavim yoktur. Lanetli davranış vardır. Lanetli mantık vardır. Lanetli yaşantı vardır demiştim. Eğer o davranışı kim yaparsa lanete o uğrar demiştim değil mi? İşte bu manada görüyorsunuz. Emri bil maruf nehyi anil münkeri terk edip Allah'a ve insanlığa olan taahhüdünü çiğneyen herkes ve her toplum da Allah'ın lanetine uğramış birileri olarak takdim ediliyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. Bütün bunların nedeni Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleridir. Tabii ki burada Yahudileşen İsrailoğullarına bir atıf var. Bir atıf var ama bize de bir uyarı var. Allah'ın ayetlerini inkar, işte hakkın hak olduğunu taşımamak, batılı da batıl olarak tanıtmamak, hakka bağlılığı ve batıla tepkiyi dile getirmemenin sonucunda bir toplumun varıp duracağı yer budur sevgili dostlarım. Allah'ın ayetlerini inkar ve peygamberlerini katletmek. Diyeceksiniz ki biz bunu yapmadık. Peygamberlerin alimleri, peygamberlerin varisleri olan alimlerinizi ayakta öldürmediniz mi? Canlıyken öldürmediniz mi? Alimlerinize ilgisiz kalarak, onları de facto bir biçimde ofsayta düşürerek, onların arkasına destek olmayarak, onları siyasal zulüm ve baskılara karşı savunmayarak, aslında onları yaşayan bir ölüye çevirmediniz mi? Ve sonuçta alimsiz kalmadınız mı? Alimler peygamberlerin varisleriydi. Kaldı ki peygamberin bıraktığı en büyük miras olan Kur'an'a sahip çıkmamanız, Kur'an'ın doğrularını savunmamak, Kur'an'ın yanlış olarak bildirdiği, kötü olarak bildirdiği şeylere karşı mücadele vermemek de aslında peygamberi öldürmekle eş anlamlı değil. İşte bu manada bize de bir uyarı var diye düşünmek lazım bu ayeti. Leysu sevâ, hepsi bir değildir. Bakınız, özelde Medine Yahudilerinden söz eden bir ayetin ardından Rabbimiz mutlaka ayıklıyor, süpürücülük yapmıyor. Pirinç taşlıysa taşını ayıklıyor, taş pirinçliyse pirincini ayıklıyor. Ama mutlaka ayıklıyor. Onun için de hepsini birden süpürüp atmıyor, hepsini süpürüp almıyor ve buyuruyor ki leysu seva, hepsi bir değildir. Min ehlil kitabi ummetun kaimetun. Kitap ehlinden onurlu bir topluluk vardır. Buradaki kaimetunu onurlu olarak mana verdim. Kaimetun ayakta duran demektir. Yani bir tür başı dik durmak, bir tür yıkılmamak, bir tür onur mücadelesini kazanmak anlamına da gelir. Buradaki anlamı yukarıdaki anlamın tam zıttı. Yani yukarıda zillet geçiyordu, hatırlayın. Meskenet geçiyordu. Yukarıda pısırıklık geçiyordu. Yukarıda onursuzluk geçiyordu. Zillet, onursuzluk. İşte burada da onun tam zıttı. Yani kitap ehlinin içerisinden onurlu bir kesim de var denilmek isteniyor. Onun için ben kaimetun kelimesini onurlu olarak çevirdim. Onurlu bir topluluk da vardır. يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ آنَا اَلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. Niçin onurluymuş onlar dostlarım? Gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanırlar. Bu onların onurunu korumalarının en büyük yoludur. Çünkü Allah'ın huzurunda eğilen başkasının huzurunda eğilmez. Allah'ın huzurunda eğilen baş eşyanın huzurunda dik durur. O nedenle Allah'a kul olan eşyaya karşı özgürleşir. Kendi haddini bilen Allah önünde secdeye kapanır, eşya önünde başını dik tutar. Onun için adeta onuru korumanın bir yöntemi olarak yetlûne âyâtillâhi ânâ el-leyli ve hum yescudûn deniliyor. Allah'ın ayetlerini okumaktan kasıt elbette ki kıraat etmek değil, tilavet etmek değil, onları hayata taşımak için anlamak, uygulamak için okumak ve onlar Allah'a karşı Allah'ın huzurunda yere kapanırlar secdeye. Onun içinde onurlarını korurlar. Allah dışında başka hiçbir varlığın önünde eğilmezler. Bu ayet kimseyi, hiçbir grubu, hiçbir topluluğu, hiçbir insan sınıfını süpürmeyin anlamına geliyor. Süpürmeyin, süpürücülük yapmayın. İyi kötüden ayırmayı öğrenin. Huzma safa da'ma keder. İşine geleni al, gelmeyeni at. İyi olanı al, kötü olanı at. Kabuğunu soy, içini ye. Yenilecek tarafını ye, atılacak tarafını at mesajıdır. Bu ayet hiçbir sosyal, hiçbir dinsel, hiçbir ırkî topluluğun bütünüyle kötü ya da bütünüyle iyi olmayacağının da adeta bir telmih ve iması sadedinde alınabilir. يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. O onurlu insanlar. Yahudiler bazında, Yahudiler ölçeğinde aslında genel bir ilke veriyor Kur'an. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ İyi ve doğru olanı emrederler. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Kötü ve yanlış olandan alıkoyarlar. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. Hayırlı işlerde وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Birbirleriyle yarışırlar. وَاُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ İşte bunlar salihlerdendir. Kur'an böylesine bir ayıklamaya başvuruyor ki bize de kötüyü iyiden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, hakkı batıldan, imanı küfürden ayırmayı öğretiyor böylece. Emri bil maruf nehyi anil münker yapanı ayırıyor bu ayette Kur'an. Ehli kitaptan iyileri ayıran, kendisine Müslüman adını verenlerden de kötüleri ayıracaktır. Değil mi? Allah bu ve bundan bir üstteki ayette ehli kitabın iyilerini anlatıyor, ayırıyor. Emri bil maruf nehyi anil münker yapanlarını ayırıyor. Bu durumda şöyle düşünmemiz gerekmiyor mu? Bu ümmetten de emri bil maruf nehyi anil münker yapmayanları ayıracak, atacak. Onların iyisini alıyorsa bu ümmetin de kötüsünü atacak demektir. Ve Allah bu noktada kitabında, kelamı ilahide emri bil maruf nehyi anil münker yapan insanları farklı mütalaa ediyor. Onları toplumun içerisinde farklı bir konuma yerleştiriyor ve onları seçiyor. İşte eğer taşlı pirinçse taşını ayıklıyor. Pirinçli taşsa burada pirinçli taştan söz etti. Leysu seva hepsi bir değildir ayeti aslında pirinçli taştan söz etti. Pirincini ayıklıyor. İyisini ayıklıyor. Çoğu kötü, iyisi az. Onların iyisini alıyor. Çoğu iyi, kötüsü az, onların da kötüsünü alıp atıyor. İşte bu noktada bu ümmete de İslam ümmetlerinin en sonuncusu olan Muhammed ümmetine de bu muameleyi yapmayacağını kim söyleyebilir? وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا Onların yaptığı hiçbir iyilik zayi olmaz. Önemli bir müjde dostlarım. Hiçbir iyilik zayi olmaz. Vallahu alimun bil muttakin. Niçin? Çünkü Allah sorumlu davrananları, kendisine karşı sorumluluğunu müdrik olanları, kendisine karşı sorumluluğunun şuurunda olanları, sorumluluk bilincini kuşanan kimseleri iyi bilir. İyi bildiği için de Allah kötüyü iyiden, emri bil maruf yapanı yapmayandan, iman edeni etmeyenden, kötülüğe karşı duyarlı davrananı duyarsız davranandan, iyiliğe karşı sadık olanı sadık olmayandan ayırmasını da bilir. İnnellezîne keferû. Küfre saplananlara gelince. Pasaj aslında aynı konuyu devam ettirmekle birlikte farklı bir grubu ele alıyor şimdi. İnnellezîne keferû. Küfre saplananlara gelince. Len tugniye anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a. Onları ne malları ne de çocukları Allah'a karşı koruyabilir. Evet. Malları da, çocukları da onları Allah'a karşı koruyamaz. Yani burada verilmek istenen mesaj, eğer bir insan doğruyu, güzeli, hakkı savunmuyorsa, eğer bir insan kötüye, suça, çirkine, zulme karşı çıkmıyorsa, biraz da Allah'a karşı müstani oluşundan, adeta sana ihtiyacım yok der gibi bir tavır alışından kaynaklanıyor diyor bu ayet. Onun için onları küfür sınıfı olarak ayrı bir sınıf içinde ele alıyor. Ve ulaike ashabun nar. İşte onlar cehennemliktir. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. İnsanı toplumsal duyarsızlığa iten, hakikate, Allah'a, doğruya karşı müstaniliğidir dostlarım. Kısa vadeli düşünür bu müstaniler. Kısa vadeli düşündükleri için de zannederler ki dünyevi getirileri, kazançları, malları kendilerini koruyacaktır. Zannederler ki servetleri, çocukları, makamları, mevkileri, şöhretleri kendilerinin sırtlarını dayayacakları, sonuna kadar dayanak ve tutamak edinecekleri şeylerdir. Çünkü onlar kırk görüşlüdürler. Kısa vadeli düşünürler. Eğer uzun vadeli düşünselerdi, eğer sadece gözlerinin önüne değil de ufka doğru, uzağa doğru baksalardı, eğer onlar sadece içinde bulundukları anın hesabını değil, geleceğin, gerçek istikbalin hesabını yapsalardı, onlar Allahsız yapamayacaklarını, Allah'tan mahrum olmanın her şeyden mahrum olmak demeye geldiğini bileceklerdi. Bunu bilemeyince hayatları anlamsızlaştı. Anlamsızlaşan hayat önüyle de sonuyla da cehenneme dönüşür. İşte onun için onlar cehennemin, ateşin ashabıdır. Onun için onlar hem dünyada hem ahirette vicdanlarının alevinde kendilerini kavururlar. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onların bu dünya hayatı için harcadıkları كَمَثَلِ رِيحٍ fiha sırrun, dondurucu bir rüzgara benzer. Esabet harfe kavmin zalemu enfusahum fe ehlekethu. Kendi kendilerine zulmeden bir toplumun ekinlerine musallat olup onu mahveden dondurucu bir rüzgara benzer diyor Kur'an. Yani kendi kendine zulmeden bir toplumun ekinlerine musallat olup onu mahveden dondurucu bir rüzgara benzeyen bu şey nedir? Bu tamamen Allah'a karşı müstani tavırlarıdır. Onların bu dünya hayatı için harcadıkları şeylerdir. Yani saadetimiz, istikbalimiz, geleceğimiz, mutluluğumuz adını verdikleri şey için harcadıkları gerçekte işte budur. Yani ekip diktiği muhteşem bir ekinini, bahçesini dondurucu rüzgarda mahveden bir adamın durumuna benzer onların durumu. Ve ma zalemehumullah. Onlara kötülük eden Allah değildir. Velakin enfusuhum yazlimun. Asıl onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlar. Ya eyyuhellezine amenu, siz ey iman edenler, la tettehizu bitaneten min dunikum, sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. La ye'lunekum khabala, onlar size zarar vermek için hiçbir çabayı esirgemezler. Bu ayette bir taneyi sırdaş edinmek olarak çevirdim. Gerçekten de böyle, batından gelir. Batın karın demektir. İnsanın karnının içindekine bir başkasını vakıf kılmak anlamından çağrışım yoluyla elde edilmiş bir kelimedir. Bir tane. Onun için sırdaş edilmek dedim. Sizden olmayan kimseleri sırdaş edinmeyin diyor Kur'an. Sırdaş edinmenin karşıdakine tüm gizli sırlarınızı aktarmak anlamına geldiğini söylememe gerek yok. İşte bu anlamda Mümtehine 8 ve 9. ayeti daha iyi anlayabiliyoruz. Mümtehine 8 ve 9. ayette düşman olmayan inançsızlarla, kafirlerle, hatta müşriklerle insani ilişki kurmak caiz görülüyor, izin veriliyor. O zaman bir çelişki yok. Yani sırdaş edinmeyin. Yoksa onlarla ilişkiye geçmeyin, insani ilişki kurmayın, hatta onlarla İslam'ın çizdiği sınırlar çerçevesinde akrabalık, hısımlık bağı kurmayın değil. O halde sırdaş edinmenin anlamı çok iyi anlaşılmalı. وَدُّوا مَا عَنِتُمْ, size sıkıntı veren her şey hoşlarına gider. قَدْ بَدَتِ الْبَغْدَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ, kinleri ağızlarından taşmaktadır. وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ, kalplerinde sakladıkları ise daha beterdir. Sevgili dostlar, görmüyor musunuz? Etrafınıza bakın. Kelamı ilahinin ne dediğini anlarsınız. Birileri için kinleri ağızlarından taşmaktadır diyor. Ama siz kalbini açıp bir bakabilseniz, kalplerinde sakladıkları kin çok daha fazladır. Bunun için Kur'an'ın indiği güne gitmeye gerek var mı? Bunun için Kur'an'ın nazil olduğu topluma gitmeye gerek var mı? İçinde yaşadığınız şu zaman diliminde bir bakıverin. Size olan, Allah'a olan, İslam'a olan, imana olan, mümine ve Müslümana olan kinleri ağızlarından taşanlara bir bakın. Gerçekten onların yüreğini dinleyebilseydiniz, içlerinde sakladıkları kinin çok daha büyük olduğunu, adeta bir düdüklü tencere gibi içinde foseptik çukur muhteviyatı bulunan bir kazan gibi kaynadığını görürdünüz onların yüreğinin. Foseptik çukur bir kazan saysanız, kaynasa ne taşar ondan? Elbette kin taşacaktır. Onun için Kur'an harika bir benzetme yapıyor, teşbih yapıyor. Ve bugün de görebileceğimiz tipleri bize gerçeğiyle bildiriyor. Ağızlarından kinleri taşan ve yüreklerinde daha büyüğünü saklayan Allah düşmanı, iman düşmanı, İslam düşmanı tipleri. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ, biz, parantez içinde alayım, buna ilişkin işaretleri size açıkladık. İşte bu da o işaretten biri değil mi? Yukarıdan beri tefsir ettiğimiz ayet, işte bize insanları tanıtan, en büyük kaynaktan insanları tanıtan ayetler. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقٍ Allah yarattığını bilmez mi? İnsanı Allah'tan tanıyın. Küfrü Allah'tan tanıyın. İmanı Allah'tan tanıyın. İşte en iyi kaynak, insanı bilen en iyi kaynak size insanı tanıtıyor. Onun için de nasıl tanıyacağız, nasıl algılayacağız, nasıl fark edeceğiz diye sorarsanız, bakın burada diyor ki Kur'an, biz işte bunun size işaretlerini verdik. Ayet bir anlamı da işarettir. İn kuntum taqilun. Tabi eğer aklınızı kullanırsanız. Ha entum ulai tuhibbunahum. Hadi siz onları sevdiniz diyelim. Ve la yuhibbunakum ve tu'minun bil kitabi kulli. Ama onlar vahyin tümüne inandığınız halde sizi yine de sevmezler. Yine tanıtmaya devam ediyor. Kur'an bize iman düşmanlarını tanıtmaya devam ediyor. Siz onları sevseniz dahi diyor, onlar sizi sevmez. Burada ilginç bir açıklama da var. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ Vahyin tümüne inandığınız halde, bu vav-ı haliye, vahyin tümüne inandığınız halde bölümünü, cümlesini biz şöyle de tercüme edebiliriz. Onların taşıdığı ve aktardığı hakikatlere siz inanırsınız. Çünkü her ideolojide, her inançta mutlaka hakikatten parçalar bulunur. Ve bir mümin hakikat nerede olursa olsun onu kabul eder. Kimden gelirse gelsin onu kabul eder. Karşısındaki muhalifi de olsa, düşmanı da olsa, eğer hakikatten bir parça taşıyorsa o hakikatin hakikat olduğunu teslim etmesi imanın şanındandır. Mümin bunu yapar. Ama imana düşman olanlar bunu yapmazlar. Hakikat olduğunu bilseler de inkar ederler. İşte burada adeta ima edilen anlamlardan biri de bu olsa gerek. وَاِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا اَمَنَّا Ve sizinle karşılaştıklarında biz de inandık derler. وَاِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ Fakat yalnız kalınca size olan kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. Evet. عَدُّوا dişlerler. Evet. Parmaklarını dişlerler, ısırırlar. Sırf kinlerinden dolayı. Müthiş bir resim çekiyor Kur'an burada. Ve bunlar için diyor ki, hatta demiyor, deyiniz diyor bize, dememizi istiyor. Kul mutu bi gayzikum. Kininizle geberin de bu tiplere. Kininizle geberin. Evet. Demeseniz de fark etmiyor. Onların dinleri kinleridir. Kinleriyle geberiyorlar. Kul mutu bi gayzikum. De ki kininizle geberin. İnna Allaha alimun bi zati sudur. Allah kalplerde ne varsa hepsini bilir. İn temsaskum hasenetun tesuhum. Yine onları anlatmaya devam ediyor Kur'an. Eğer siz bir iyilik görürseniz üzülüverirler. Aslında Allah'a, imana, İslam'a düşman olan kimseleri tanımanız için harika bir turnusol kağıdıdır bu. Müminlere bir iyilik dokunduğunda üzülüyor mu biri? Bir kötülük dokunduğunda da seviniyor mu? Adını koymakta hiç zorlanmayın onun. İşte Kur'an koyuyor. İşte onları da söz ediyor. İn temsaskum hasenetun tesuhum. Eğer siz bir iyilik görürseniz üzülüverirler. Ve in tusibkum seyyiatun yefrahu biha. Yok eğer kötülük görürseniz buna da seviniverirler. Biz sevgili dostlar bunu her gün yaşamıyor muyuz? Dün Filistin olaylarında, Çeçenistan olaylarında, Bosna olaylarında, bugün ise Kosova olaylarında yaşamıyor muyuz? Görmüyor musunuz? Bazı gazetelerin, bazı televizyon kanallarının kimden yana olduklarını görmüyor musunuz? Gözümüzün önünde, dünyanın gözünün içine baka baka katliam yapanları, destekleyenleri görmüyor musunuz? Hatta çok ilginçtir. Türkiye'de yaşı Cumhuriyet'le yaşıt olan bir gazete, Kosova'da Sırpların yaptığı katliamı bir mizansen, Kosovalı Müslümanların yapıp da Sırpların üzerine attığı bir yalan olarak görmeye ve göstermeye çalışıyor. Aslında bu ayetin tecellisi değil. Dün Afganistan meselesinde de yine bu ülkede bazı basın ve yayın organları sırf Afganlar Müslüman diye Rusları desteklemediler. Yine Bosna meselesinde bu ülkede bazı basın ve yayın organları utanmadan Bosna'ya yapılan yardımları kesmek, kestirmek için bu halkın dişinden tırnağından kopararak gönderdiği yardımları kestirmek için kampanya başlatmadılar mı? Anlayın. İşte ortada. Yani eğer bir kötülük dokunsa size sevini verirler. Adeta Sırp çocukları gibi. Sırp basını yazsa ancak öyle yazardı. Okurken karıştırıyorsunuz. İzlerken televizyon kanalını acaba Sırbistan'dan bir kanal mı izliyorum diye sormadan edemiyorsunuz. İlginç değil mi? Aslında ilginç değil demek ki. Çünkü 1400 küsür yıl önce söylenmiş bir hakikat bu. İlahi bir hakikat. Onu öyle düşünmeye iten şey aslında elinde değil, içindeki küfür. İçindeki imana olan kin ona öyle düşündürtüyor. Özellikle siz bir mümin olarak isteseniz bunu yapamazsınız. Ama o istemese de yapabilir. Yapıyor çünkü küfrü ağzından kin olarak taşıyor. Ve in tasbiru ve tettegu la yedurrukum keyduhum şey'e. Ama eğer direnir, burada sabrı hakikat üzerinde, doğru üzerinde direniş olarak algıladığım için direnir diye çevirdim. Ama eğer direnir ve bilinci kuşanırsanız onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Bu tarihin en büyük hakikati dostlar. Eğer hakikat üzerinde direnir ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincini kuşanırsanız kimsenin tuzağı size zarar veremez. İnna Allaha bima ya'maluna muhit. Neden mi? Çünküsü de burada işte. Zira Allah yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Allah gibi bir yardımcınız vardır. Unutmayın, hesabınızda Allah elde var birdir. Ve iz gadevte min ehlike tubevvi'ul mu'minine meqaide lil qital. Hani sabahleyin müminleri savaş düzenine sokmak için evinden çıkmıştın ya. Vallahu semi'un alim. Allah da her şeyi duyuyor ve biliyordu. Bir olay anlatıyor bu pasajda Kur'an. Bir olayı daha doğrusu hatırlatıyor. İz hemmet taifetani minkum en tefşele. Yine devam ediyor, olay devam ediyor. İçinizden iki grubun paniğe kapıldığını da biliyordu Allah. Tırnak içinde biliyordu. Yani senin evden müminleri savaş düzenine sokmak için çıktığın gün taşıdığın niyetleri biliyordu. Resulullah'a kendi gönlünden geçenleri bildiriyor Kur'an. Yine bir başka şeyi de bildiriyor. Oysa içinizden iki grubun paniğe kapıldığını da biliyordu Allah. Vallahu veliyyuhuma. Evet. Halbuki Allah onların velisiydi. Burada kastedilen o iki grup, Evs'ten Seleme oğulları, Hazreç'ten Harise oğulları. Bunlar ki bu ayetler hatırlayacaksınız ya da hatırlayın, Uhud sırasında inmiş olan ayetler. Unutmayın, Uhud Savaşı İslam'da müminlerin ilk ağır sınavıydı. İşte o ağır sınav sırasında bu iki kabile de peygamberin arkasında savaşa çıkan kabileler arasında yer almıştı. Fakat bu iki kabile karşılarındaki düşmanın büyüklüğünü, ki 10 bini aşkın mücehhez bir orduya karşılık İslam ordusu 300 kişi de ayrılınca sadece 700 kişiydi. Unutmayın. 700 kişi, 10 bin kişi. İşte bu sayı, bu orantı farkını gören ve bu aşırı farkı gören bazı kabilelerin içine kurt düştü. Onlar korkuya kapıldılar ve geri çekilmek için bahane aramaya başladılar. Ama Seleme ve Harise oğulları son anda Allah'ın gönüllerine bir genişlik vermesiyle ayrılmaktan vazgeçtiler ve savaşa girdiler. Resulullah'la beraber savaştılar. İşte onu hatırlatıyor bu ayet. Yani Allah nasıl destekler? Bir mümini ya da müminlerin mücadelesini Allah nasıl destekler? Allah'ın gönderdiği askerler işte bunlardır. Bunlardır. Sizden çekilecek olan, sizden ayrılacak olan güçleri Allah sizin yanınızda tutmakla destekler sizi. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Artık müminler yalnızca Allah'a güvensinler, dayansınlar. Biraz önceki yaptığım tefsiri de güçlendiriyor bu. Allah'a güvensinler ki Allah onları desteklesin. Eğer insana güvenirseniz yıkılır. Eğer falanca kabileye güvenerek çıksaydınız, belki güvendiğiniz kabile ilk vazgeçen kabile olacaktı. Eğer silahınıza güvenerek çıksaydınız, silahınız tutukluk yapacaktı. Eğer paranıza güvenerek çıksaydınız, belki hiç işe yaramayacaktı. Allah'a güvenerek çıkın. Allah size desteğini ulaştıracaktır. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُ اللّٰهُ. Zira siz oldukça zayıf bir haldeyken Allah size Bedir'de de yardım etmişti, diyor. O halde Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine var. Evet, Bedir'deki yardımı da hatırlatıyor. Unutmayalım, Bedir'de yine korkunç bir güç dengesizliği. Bir yanda 300'den az bir avuç inanmış insan, karşı tarafta 1000'den fazla iyi teçhiz edilmiş güçlü bir ordu, deneyimli bir grup. İşte bu farklı güçlerin savaşından o çok azın da azı olan Müslümanlar galip çıkmışlardı. Bu galibiyeti kimse kendisine mal etmesin dercesine ayet Allah o dönemde de Bedir Savaşı'nda da yardım etmişti diye hatırlatıyor. En yumiddekum rabbukum bi thalathati alafin min el melaiketi munzelin. Rabbinizin, evet, yukarıdaki ayeti atlamışım. Fettekullah. O halde Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Leallekum teşkurun. Şükredenlerden olasınız. İnsan fiilleri sonucu, başarıları Allah'a atfetmek İslam olmanın kaçınılmaz şartıdır. Çünkü fiilinizin sahibi her ne kadar siz olsanız da unutmayın, yaratanı Allah'tır. Onun için siz kasınıza değil, o kasa gücünüzü veren hakiki güç sahibine başarınızı atfedin. Başarısını Allah'a atfedene Allah başarı vermeye devam eder. Başarısını kendisine atfedeni Allah kendisiyle baş başa bırakır. O zaman artık başaramaz olur. İz tegulu lil mu'minin elen yekfiyekum. Hani sen inananlara demiştin ki sizin için yetmez mi, yeterli değil mi? Ne yeterli değil mi? En yumiddekum rabbukum bi thalathati alafin min el melaiketi munzalin. Rabbinizin 3000 gönderilmiş, indirilmiş, gönderilmiş 3000 melekle sizin imdadınıza yetişecek olması sizin için yeterli değil mi demiştin. Biz ayetin verdiği bu haberden Resulullah'ın müminleri teşcih etmek için, onları yüreklendirmek için ilhamen bu tür vaatlerde bulunduğunu anlıyoruz hemen savaşın öncesinde. Hazreti Peygamber'in Uhud öncesi orduyu bu şekilde yüreklendirdiğini düşünmek bu ayeti okuyunca daha makul ve mantıklı geliyor. Bela in tasbiru. Kesinlikle evet. Ama siz zorluklara direnirseniz ve tettegu, sorumluluk bilincini kuşanırsanız ve ye'tukum min fevrihim hâzâ, düşman ansızın size saldırdığında yumdidkum rabbukum bi hamseti âlâfin minel melâiketi musevvimîn, Rabbiniz size anlı şanlı musevvimîn, musevvimîn'de var. Yani damgalanmış ya da damgalı, kendisinden damgalı. Ben bunu anlı şanlı diye çeviriyorum. Rabbiniz size anlı şanlı 5000 melekle yardım edecektir. Hemen bir üstteki ayette 3000'di, burada 5000 oldu diyeceksiniz. Hatta yine Kur'an'da Bedir'den söz eden bir başka ayette 1000 melekle diye geçer. Aslında bu rakamların hiçbirisi de literal anlamıyla, kelime anlamıyla alınmaz. Bunlar şunu gösterir, Allah'ın kendisine dayanan insanlara sınırsızca, sonsuzca yardım edeceğini gösterir bunlar. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِيَتْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. Allah bunu sadece size bir müjde olsun ve gönlünüz onunla ferahlasın diye vaat etti. Biraz önce yaptığım tefsiri de bu doğruluyor. Yani peygamberi aracılığıyla Allah ilhamen müminlerin gönlü ferahlasın diye bu tip vaatler veriyor. Elbette ki Allah vaadinin arkasında durur. Lakin bunu kelime anlamıyla almamız doğru olmaz. Allah müminlere her vesileyle farklı biçimlerde vaadini ulaştırır, ulaştırmıştır. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ. Zira yardım yalnızca izzet ve hikmet sahibi olan Allah katından gelir. Hazreti Peygamber'in söz konusu vaatleri ilahi bir ilham sonucu yaptığına da bu ayet şahit. لِيَقْتَعَ تَرَفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Niçin? Ki küfre saplananlardan bir kısmını tamamen mahvetsin. وَيَكْبِتَهُمْ ya da alçaltsın. فَيَنْقَلِبُوا خَائِب۪ينَ ve ardından umutsuzluğa kapılarak geri çekilip gitsinler diye yaptı bunu. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ. Burada pasajın sondan ikinci ayetinde hemen konuyu toparlarcasına farklı bir noktaya dikkatimizi çekiyor Kur'an. Ve diyor ki, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ. Karar vermek sana düşmez ey Muhammed. Resulullah'a doğrudan bir hitap var. Karar vermek sana düşmez. Hangi konuda? Ve yetûbe ev yetûbe aleyhim. Buradaki ev ya da manasına gelse de her zaman bu manayı vermez. Sadece val manası verdiği de olabilir. Başka anlamlara da gelebilir. Allah'ın onların tevbesini kabul etmesine. Buradaki sanki eni mastariye anlamı, mastar eni anlamı gibi düşünmemiz ve mana vermemiz daha uygun olur. Allah'ın onların tevbesini kabul etmesine ev yuazibehum ya da onları cezalandırmasına karar vermek sana düşmez. Evet. Fe innehum zalimun. Çünkü onlar zalimlerin ta kendileridir. İlginçtir. Bazı sahih hadislerde Uhud'da Hazreti Peygamber müşrik önderlerine beddua ettiği ifade edilir. Ki Müslim ve İbni Hanbel'de geçer bu hadisler. Resulullah müşrik önderlerine bu hadislere göre beddua etmiştir. Yine bazı tarih kaynaklarında ben Resulullah'ın Uhud'da müşriklere dua ettiğine rastladım. Yani işte o kaynaklardan Es-Sira gibi Kurtubi tefsirinde de var mesela bu rivayet. Tam harbin başlangıcında Resulullah, harbin sonlarına doğru müşrikler müminleri sıkıştırıp Resulullah'ın etrafında bir avuç insandan başka insan kalmayınca Resulullah'ın mübarek dişleri kırılıp yüzü yaralanınca sahabe Resulullah'tan bir beddua umuyordu. İşte o anda Resulullah elini kaldırdı. Herhal etrafındaki insanlar peygamber duası reddolmaz. Şimdi belalarını bulmuşlardır diye düşünmüş olabilirler. Ama Resulullah beklentilerin tamamen aksi bir dua yapmıştı orada. Birçok tefsire ve tarih kaynağına göre şöyle demişti. Allahümme firli kavmi. Allah'ım bu toplumu affet. Vahdihim. Onlara hidayet et. İnnehum la ya'rifu. Çünkü onlar bilmiyorlar. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bunu ancak bir peygamber şefkati söyletebilirdi. Bunu ancak yüreğine insanlığı dolduran biri söyleyebilirdi. Bunu ancak insan uğruna, insanın mutluluğu demeye gelen İslam'ı insana taşıma uğruna bir ömrünü veren Muhammed Aleyhisselam söyleyebilirdi. Allah'ım bu toplumu affet. Allah'ım bu toplumu doğru yola ulaştır. Çünkü onlar bilmiyorlar. Aslında bu iki rivayeti nasıl telif edeceğiz diye sorarsanız bence hiç zor değil. Resulullah'ın müşriklerin önderleri için yaptığı beddua tahminim o ki zamanlama açısından Hazreti Hamza'nın şehadetini görünce Resulullah yaptı. Çünkü onun korkunç bir şehit edilme olayı vardı bildiğiniz gibi. İç organları dışarı çıkarılmış, burnu kesilmiş, dudakları kesilmiş, kulağı kesilmiş bir halde bulundu Hazreti Hamza. Müsle yapılmıştı. İşte o anda Resulullah çok sevdiği amcasını o halde görünce, müşriklerin küfrün liderleri için bu duayı yapmıştı. Bu bedduayı yapmıştı ama duayı bilmeyen topluluk için yaptı. Resulullah ikisini birbirinden ayırmıştı. وَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرُ diyor ya, küfrün önderleriyle savaşınız diyor ya Kur'an. Yani küfrün bilinçli önderlerini ayrı tutmuş, bir de küfründe bilinçsiz olan, cahilce yığınlar, kalabalıklar halinde o önderlerin arkasına dökülen kitleleri onlardan ayrı tutmuştu. Yani bilinçli küfür tercihi yapanlar ayrı, bilinçsizce orada bulunanlar ayrı değerlendirilmişti. Aslında bu harika ayrım bugün de ve her zamanda yapılmalı. İslam'ı İslam'ın dostlarından değil de düşmanlarından öğrenenler için hüküm vermeyiniz dostlarım. İslam'ı İslam'ın hakim olduğu değil de mahkum olduğu dönemlerde İslam'ı öğrendiği için İslam'a yan duran, hatta düşman olan, İslam'a sırt dönen insanlar için hükmünüzü şimdi vermeyiniz. Onların İslam'ı İslam'ın dostlarından öğrenmesine çalışınız. Bunu beceriniz. Bunu yaptığınızda göreceksiniz ki birçoğu İslam'a sımsıcak bir dost olacaklar. Çünkü İslam'ın İslam'ı, İslam'ı İslam'ın düşmanlarından düşmanca öğrenmişlerdi. Yanlış öğrenmişlerdi. Aslında onlar Allah'ın İslam'ına değil, düşmanlarının yanlış öğrettiği babalarının İslam'ına düşman olmuşlardı. Onun için lütfen İslam'ı İslam'ın dostlarından doğru bir biçimde öğreninceye kadar insanlar için hüküm vermeyiniz. فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ Çünkü onlar zalimlerin ta kendileridir demiştik. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Oysa göklerdeki ve yeryüzündeki her şey Allah'a aittir. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Fakat Allah çok affedicidir, sınırsız rahmet sahibidir. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman iddiasında bulunanlar, ey iman edenler, iddianızı ispat etmek istiyorsanız, la te'kulur riba ed'afen muda'afeten. Ribayı kat kat artırarak boğazınıza geçirmeyin. Bu ayet, Kur'an'da faize yasak getiren ilk ayettir. Aslında bu ayetten önce Rum suresinin 39. ayette faiz geçmektedir. Lakin nötr bir biçimde. Ne övülerek ne yerilerek ama nötr bir biçimde geçmektedir. Ancak faiz ilk defa bu ayetle yasaklanmaktadır. Faiz yasağının temelinde tüm dinlerin teslim ettiği bir hakikat yatar. O da haksız kazanç haramdır. Faiz insan emeğini sömürü aracıdır. Ve İslam insan emeğinin sömürülmesine temelden karşıdır. Onun için faizi yasaklamıştır. وَاتَّقُ اللّٰهِ Sorumluluk bilincini de kuşanın. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kuşanın ki mutluluğa erebilesiniz. Bu ayet niçin burada geldi diye soracak olursanız, bu niçini sebebi nüzul bahsinden cevaplamak istersek eğer, keffale göre ki kaffale göre Mekkelilere imrenmişlerdi diyor kaffal. Razi naklediyor kaffale ilişkin olarak bu rivayeti. Müminler Mekkelilere imrenmişlerdi. Çünkü Mekkeliler çok iyi teçhiz etmişlerdi ordularını. Bu teçhizatın temelinde de parasal güç yatıyordu. Parasal güçlerin de çoğunlukla faizle elde ediliyorlardı. Bizim de fazla paramız olsaydı biz de çok güçlü silahlanırdık. O halde biz de mi faiz muamelesi yapsak, ne yapsak gibi bir takım düşünceler oluştu. Onun için Uhud'da nazil olan ayetler arasında bu da nazil oldu diyor Kafal. Ama ben bunun daha öte bir anlamı olduğunu, hatta sebebi nüzulü olduğunu söyleyebilirim. Bazı rivayetlerde ise Resulullah'ın Uhud savaşında tepenin zirvesine yerleştirdiği, arkadan bir kuşatmayı önlemek için, müşriklerin arkadan kuşatmasını önlemek için tepeye yerleştirdiği 50 okçu vardı. Bu okçulara akbabaların, düşmanın cesetleri üzerine indiğini görseniz dahi burayı terk etmeyeceksiniz talimatını vermiştir Resulullah. Ama onlar ne yaptılar? Uhud Savaşı'nda ilk hücumun hemen ardından müşriklerin kalabalık ordusu bozuluverdi. Bu bozulmayı gören okçular, çok az kısmı müstesna, birçoğu ganimeti kaçırmamak için aşağıya iniverdiler. Resulullah'ın emrini dinlemediler, hemen ganimete koştular. İşte o noktada Halid bin Velid, o zaman müşrik ordusunun komutanlarından biri olan Halid bin Velid, arkadan bir kuşatmayla Müslümanları arkadan geldi ve vurdu. Yenmişken Müslümanlar yenik hale düştüler. O okçuların Resulullah'ın ayırdığı yerden ayrılmasına ve ganimete koşmasına sebep faiz düşüncesiydi derler. Medine'deki faizci tefecilerin yüksek faizlerle kredi vermelerini görüp onların nasıl büyük paralar kazandığını gören bu insanlar ganimeti görür görmez bunları krediye dönüştürerek ne kadar çok para kazanacaklarını hesap ederek anında ganimete atılmıştılar. Onun için de tam Uhud'da inen ayetler arasında faizi yasaklayan bu ayette indi denilir. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ve kafirler için, evet, yukarıdaki riba ayetini bitirdik. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sorumluluk bilincini de kuşanın ki mutluluğa erebilesiniz. Bunu bitirmiştik. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ve kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Adeta faiz yemek, ateşe girmekle eş anlamlı tutuluyor. Ve atiullaha ve rasul leallekum turhamun. Allah'a ve elçisine de tabi olun ki rahmete mazhar olasınız. İşte bu noktada Uhud'da meydana gelen bu olayın Allah'a ve Resulüne isyan anlamını da taşıyabileceği imasını içeren bu ayet, aslında faizi yasaklamakla insanların Allah'a ve Resulüne isyan etmelerindeki en büyük sebebin dünya ve mal sevgisi olduğuna da bir gönderme yapıyor. Bu sevginin panzehiri nedir? Dünyevileşmenin önüne geçebilecek en büyük engel nedir? Müslüman nasıl yaparsa dünyevileşmez? İşte bu soruların cevabında önümüzdeki derste işleyeceğimiz ayetlerde göreceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.